Trójka Polskie Radio zapikało, czyli piąta właśnie minęła. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Inwestycje w energię jądrową zapowiada szefowa Komisji Europejskiej. Sejm przyjął uchwałę o poparciu dla rezolucji o obronie. Opozycja była przeciw. Sąd w Krośnie skazał mieszkańca Odrzykonia na Podkarpaciu, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Główną odpowiedzią na obniżenie cen energii jest przejście w większym stopniu na energię niskoemisyjną, czyli jądrową i odnawialną, powiedziała po szczycie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej. Przywódcy państw wspólnoty wezwali też w Brukseli do szybkiego wdrożenia planu dozbrajania. Chodzi o 5 najbliższych lat. Ursula von der Leyen mówiła o jednym z filarów planu zapisanego w tzw. Białej Księdze, którym są pożyczki. Do 150 miliardów euro dla państw członkowskich jest dostępnych na inwestycje obronne. Bezpieczeństwo Ukrainy jest również bezpieczeństwem Unii Europejskiej. Ukraina i jej przemysł obronny będą mogły uczestniczyć we wspólnych zamówieniach z funduszu SAFE. Sejm przyjął uchwałę, która popiera europejską rezolucję dotyczącą obrony. Tarcza Wschód została uznana za flagowy projekt wspólnoty. Przeciwko uchwale głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Emocje i wzajemne oskarżenia, że przeciwnicy polityczni nie chcą lub nie potrafią dbać o bezpieczeństwo Polski. W ten sposób głosowanie prawicy przeciwko uchwale kwitowali członkowie koalicji rządzącej. To jest egzamin z patriotyzmu, to jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO. Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie zdaliście egzaminu. Druga strona wytyka uzależnienie obronności kraju od Unii Europejskiej. Tracimy kontrolę nad naszą armią. Mówił o tym wychodząc z Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Droga do zniesienia jednomyślności to już jest zaplanowane w ogóle, czyli po prostu do pozbawienia nas niepodległości. Uchwała przyjęta przez Sejm nie ma wprawdzie bezpośredniej mocy prawnej, ale pokazuje, jak pomysł na bezpieczeństwo Polski może dzielić naszą scenę polityczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Samorząd województwa opolskiego przekazał 2 karetki dla regionu Iwano-Frankowskiego w Ukrainie. Jak mówi Jarosław Kostyła, dyrektor tamtejszego Centrum Ratownictwa Medycznego, ambulanse, mimo iż wysłużone, są gotowe do natychmiastowej pracy. Uzbrojone po zęby, ale również całym sprzętem, z materiałami opatrunkowymi, z kombinezonami, z materiałami jednorazowego użytku, z defibrylatorami, z butlami tlenowymi, z wyposażeniem typowym dla zespołu ratownictwa medycznego, plus to wszystko, co jeszcze żeśmy mieli w magazynach, żeby móc wspomóc naszych przyjaciół w Ukrainie. Karetki trafią do Miejskiego Szpitala w Iwano-Frankowsku oraz Szkoły Specjalnej, gdzie będą wspierały rehabilitację. Na 8 miesięcy więzienia skazał sąd w Krośnie mieszkańca Odrzykonia na Podkarpaciu, który groził śmiercią Jerzemu Owsiakowi. Tadeusz P. został zatrzymany 14 stycznia i tymczasowo aresztowany. W śledztwie przyznał się do winy. Akt oskarżenia zawierał 2 zarzuty, mówi rzecznik sądu Artur Lipiński. Kierował wobec Jerzego Owsiaka groźby karalne pozbawienia go życia poprzez zastrzelenie go, a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnione obawę, że zostaną spełnione. Drugi czyn polegał na tym, że publicznie nawoływał do popełnienia zbrodni pozbawienia życia Jerzego Owsiaka w ten sposób, że na swoim koncie społecznościowym Facebook zamieścił wpisy 100 tysięcy złotych za zabicie Owsiaka, zabić Owsiaka. Tadeusz P. dobrowolnie poddał się karze. Mężczyzna ma także zapłacić koszty sądowe. Pisarka, reportażystka i dziennikarka Hanna Kral otrzyma tytuł honorowego obywatela Lublina. Zasługi Hanny Kral możemy wymieniać bardzo długo, mówi dyrektor ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie Tomasz Pietrasiewicz. Jest jedną z najwybitniejszych żyjących współczesnych reportażystek na świecie. Tu trzeba mniej więcej tak to widzieć. Jej książki tłumaczone na kilkadziesiąt języków. Jest laureatką wielu międzynarodowych, krajowych nagród. Naprawdę jest to wielka postać polskiej kultury i to, że Lublin będzie miał taką honorową obywatelkę, jest czymś wspaniałym. Hanna Kral w młodości mieszkała w Lublinie. W książce Wyjątkowo długa linia opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Złotej, gdzie mieszkała jej rodzina. Jej najbliżsi zostali zamordowani przez Niemców. Pisarka przeżyła dzięki pomocy Polaków. W ciągu dnia już wiosna, ale nocą wciąż zima. Wahania temperatur nie pomagają przyrodzie. Ekosystem nie przystosowuje się tak szybko do zmian jak ludzie, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski. Może to zaburzać cykle rozwoju roślin, prowadzić do przedwczesnego kwitnienia albo obumierania. Rozstraja się zegar biologiczny życia wokół nas. No i to jest jawny przykład tego, że ta zmiana klimatu zmienia świat nie zawsze i nie przede wszystkim w dobrym kierunku. Dziś rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

13 minut po piątej w dniu Wagnerowicza. Kultowo, buntowniczo, Another Brick in the Wall, Pink Floyd w programie trzecim Polskiego Radia. Też przypominam tak przy okazji, że z trójką to progres na wiosnę, co widać także w Warszawie na Myśliwieckiej. Przechodząc można trafić, patrząc tutaj na nasz ogródek, na właśnie taki duży Pink Floyd. To teraz muzycznie od klasyki po nowalijkę. Jedna z tych nowości, która jak weszła do ucha, to nie chce wyjść. Przy okazji też łatwiej słuchając z rana kości rozprostować. To będzie za chwilę. Można to sprawdzić, czy tak faktycznie się stanie. Jedna z propozycji do pierwszej trójki, czyli naszej listy. Czy dostanie się do głównej trzydziestki? To okaże się właśnie dziś po 19. Oby to był taki skutek jak rzuty Demi Moore właśnie kośćmi w filmie Niemoralna propozycja. Ale ta moja jest akurat moralna. Mimo wszystko proponuję w wolnej chwili po prostu zagłosować na naszej stronie. Macie Państwo czas do południa, a to jest właśnie to nagranie. Igo Kości w programie trzecim. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz pod siebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz od tak. bronią się, bo dobrze wie, co robi. Wolno wypuści już tylko kości. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta jest. Ty widzisz na kinnym niebie, tobie podpowie słońca. Antagonist, life is too short, twisted form and distort. be smoking. Now you're telling me it's so damn easy. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. But I don't wanna be a marketing baby. Try to see yourself as coming queasy. Cause money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Maxim, znany z Prodigy przede wszystkim, tutaj ze Skin, ze Skankanazji. Maxim ma dzisiaj 58 urodziny. Carmen Quizzy, 21,5 minuty po 5. Kolejny kolor dzisiaj w Coś Mi Świta. No właśnie, dlaczego rzeczy, przedmioty użytkowe mają coraz mniej kolorów? Stają się szaro, buro, czarne. A taki na przykład Steve Jobs miał zupełnie inne podejście do tematu. To o tym też Państwu barwnie na pewno opowiemy po 6:00, zapraszamy do Trójki. A tymczasem zmierzając do serwisu Trójki, trafiamy na fragment płyty, która premierę miała równo 30 lat temu, Relish John Osborne. A na tym albumie debiutanckim też warto przypomnieć bez wątpienia jej największy przebój. Właśnie ten, One of Us. Just a stranger.

Nawet kilka dni mogą potrwać utrudnienia na londyńskim lotnisku Heathrow. Powodem wczorajszy pożar w jednej z pobliskich podstacji elektrycznych. Lotnisko było zamknięte do końca dnia. Heathrow to jeden z najruchliwszych portów lotniczych świata. Do lądowania lub startu dochodzi tam średnio co 45 sekund. Pełen serwis o 6. To teraz, proszę Państwa, wiosenny bukiet informacji pogodowych. Będzie słonecznie przez cały dzień, w zasadzie w całym kraju. Za dużo ciemnych chmur to akurat nie dzisiaj, nie będzie padać. Poniżej 10 stopni tylko w Trójmieście, około 8, a 18 aż w Szczecinie i w Zielonej Górze, w centrum około 14. Biometr będzie korzystny, a wiatr słaby. Dwadzieścia osiem minut do szóstej już tylko. To jeszcze raz kalendarium muzyczne i na dzisiaj to Finlandia. Z ojczyzny włóczy kija i muminków. Z kraju, gdzie przeciętny obywatel spożywa rocznie 12 kilogramów kawy. To był rok 2003, gdy The Rasmus wydali piątą płytę, no i wreszcie trafili. Podbili tym utworem cały świat. Warto przypomnieć z nostalgią i z dobrą energią. In the Shadows, Trójce. Też na dzień dobry, trójka włączona, chce się słuchać. 21 minut do 6, tutaj też jesteśmy czujni, w zasadzie jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Wschód słońca już zaliczony, 21 dzień marca, pierwszy dzień wiosny, ale także warto przypomnieć, że jest to dzień poezji. Zatem Daria Zawiałow i już malinowy chruśniak, tak można powiedzieć, z polecenia Bolesława Leśmiana. Wiosna, czyli coraz bliżej lata, no owoce będą przepojone wonią twojego ciała. No i staną się maliny narzędziem pieszczoty. Nawet znacznie szybciej niż latem. Także na antenie programu trzeciego już za 4 minuty. Poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad. see you dance, baby. Muzycznie, jak słuchajcie, też mamy konkretne Baila, Cukero i Sexy Thing na zasadzie jeszcze 5 minut, jak wiosennie spędzić, spożytkować. Proszę Państwa, wczoraj w Lidze Narodów, tak przy okazji Włochów, Włochy, Niemcy 1-2. Dzisiaj urodziny świętuje Ronaldinho, skoro już przy piłce jesteśmy, ale tematem, myślę, że numer jeden dzisiaj tym sportowym, mecz Polska-Litwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Od rana już można powiedzieć Dzień Świra. Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Najpierw nie zrozumiałem. Wracają z wycieczki nocnej, nawiasem mówiąc. Myślę se, zapukam, bo sąsiad do mnie wierszem, a ja jak głąb cienny. Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziłem. No właśnie spać się kładę. Se myślę, Litwini, nie wytrzymam do rana. Pójdę i zapukam i powiem, że Litwini. i brawo. Proszę Państwa, Litwini, dzień poezji, no człowiek wierszem od samego rana, ale z drugiej strony człowiek po nocnej zmianie chce spać. A tutaj ci Litwini, co było dalej? Akurat na antenę się nie nadaje, ale było dość konkretnie i jednoznacznie, jak pamiętamy z filmu. Oby ci Litwini wracali dzisiaj na tarczy. Tymczasem w temacie piłki nożnej to już wystarczy. 11 minut do 6 to grają też kapitalnie w trójce Red Hot Chili Peppers. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow by blow and go away. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind, you don't know my kind. Talk necessities are part of my design. And tell the world that I'm coming from the sky. Talk necessities are part of my design. Stumble down to the parking lot. You got no time for the afterthought. The light, why scream for an astronaut? Well, that's me looking for weed. Turn the corner around, find the world at your command. Lay in the hand. Do szóstej. Czy marzanny są faktycznie zimne i ciemne i dlatego się je topi? Mając, szczerze mówiąc, na imię marzanna, dzisiejszy dzień, szczególnie jego początek, optymizmem to raczej nie napawa. Zwyczaj staropolski, więc może coś po nowemu, coś zmienić. O tym będzie w naszym porannym programie. Będzie też o chemii z Niemiec. Ponoć im tańsza, tym lepsza. Może to zależy od marki, proszę Państwa. Chociaż wiosna sprzyja raczej chemii tej troszeczkę innej. Od 6 do 9 zapraszamy do trójki. Konkretnie zapraszam, no właśnie, wracając do imienia, nie ma Żanna, tylko Robert Grzędowski. będzie taki dzień. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hel. Już od lat nie widziałaś mnie. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Czuję miłość, tak chcę ci ją dać. Taki to przekaz prosto z serca na antenie programu trzeciego z samego rana. To jednak potrafi zbudować, myślę, że cały dzień, taki właśnie przekaz. 4 minuty do 6. Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość. Takie jest hasło na dziś. Proszę Państwa, my dziękujemy. Pięknego pierwszego dnia wiosny życzymy. Bartek Wolska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek.